نماز قصر کے بارے میں بھی کچھ ارشاد ہے. کم از کم 57 میل 3 فرلانگ کا سفر کرنے والا شرعاً مسافر کہلاتا ہے. جہاں سفر کر کے پہنچے اور 15 یا زیادہ دن قیام کی نیت ہے تو مسافر نہ رہے بلکہ مقیم ہو گئے, ایسی صورت میں نماز میں قصر نہیں کریں گے. جب 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو تو اب نمازوں میں قصر کریں گے, یعنی ظہر عصر اور عشاء کی فرض رکعتوں میں 4-4 فرضوں کی جگہ 2-2 رکعت فرض ادا کریں گے. فجر اور مغرب میں قصر نہیں, باقی تمام سنتیں وتر وغیرہ سب پوری ادا کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.